Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Uroczystość otwarcia nowego skrzydła Domu Kultury Polski odbyła się w Wilnie. Był tam także szef polskiego rządu. Ukraińska armia odbiła kilka kilometrów terenu w atakowanym przez Rosjan Bachmucie. W sporcie o zakończonym właśnie finale Pucharu Polski. W Wilnie odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej. Wzięli w niej udział premierzy Polski i Litwy Mateusz Morawiecki i Ingrida Szymonite. Placówka ta od ponad 20 lat jest ważnym miejscem dla polskiej społeczności na Litwie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Dom Kultury Polskiej jest bezpieczną przystanią dla wszystkich, którzy chcą kultywować polską kulturę oraz umacniać polsko-litewską przyjaźń. Tutaj na propagandę odpowie się prawdą. Tutaj na imperializm odpowiada się otwartością, pracą na rzecz porozumienia pomiędzy narodami. Kiedy spoglądamy wstecz, widzimy pokolenia Polaków mieszkające na wschód od naszej ojczyzny, którzy na dekady zostali przez Rosję odcięci od swojego języka, swojej kultury. Znamy wszyscy proces rusyfikacji. Nie możemy pozwolić, aby ta historia się powtórzyła. W nowym skrzydle Domu Kultury Polskiej w Wilnie będzie znajdowało się m.in. nowe studio telewizji TVP Wilno oraz nowa sala teatralna. Ukraina otrzymała nowe amerykańskie pociski z Unii i niemieckie rakiety Iris-T, które już były wykorzystywane w obronie przeciwpowietrznej podczas ostatnich ataków. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ichnat powiedział, że Ukraińcy liczą na kolejne dostawy broni po tym, jak ich partnerzy zobaczą, jak skutecznie jest ta broń wykorzystywana. Ten kolejny kompleks Iris-T, który otrzymaliśmy dzisiaj, który został ogłoszony jednym z najlepszych niemieckich kompleksów na świecie, bez wątpienia wzmocnił naszą obronę. Im bardziej niemieccy producenci przekonają się, jak skutecznie ta broń sprawdza się na terenie naszego kraju, tym bardziej zwiększy to nasze szanse na kolejne dostawy broni w przyszłości. Mówiąc o amerykańskich pociskach, Jurij Ichnat podkreślił, że ta broń może być wykorzystywana też jako rakiety niszczące cele naziemne. Na razie ukraińskim inżynierom udało się je zamontować na pokładzie myśliwców pozostałych jeszcze z czasów radzieckich. Jednak jak podkreślił rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, dla skutecznej kontrofensywy Ukrainie bardziej przydałyby się samoloty skonstruowane specjalnie dla tych pocisków. Wojna odbiła się negatywnie na życiu mniejszości polskiej w Kijowie. Wielu aktywnych działaczy polonijnych ewakuowało się do Polski. Ci, którzy zostali, starają się podtrzymać polskość w stolicy walczącego kraju. Jak podkreślają, najważniejsze obecnie jest zwycięstwo nad rosyjskim agresorem. O szczegółach Paweł Buszko. Jak zaznacza Stanisław Panteluk, redaktor naczelny Dziennika Kijowskiego, mimo wojny w ukraińskiej stolicy wciąż odbywają się polskie spotkania i imprezy. Są one jednak skromniejsze, bo duża część miejscowych Polaków wyjechała. To jest problem na przyszłość. Oczywiście wrócą, ale nie wszyscy wrócą. Cała działalność polonijna bardzo istotnie się zmieni. Dziennik Kijowski wychodzi regularnie. Stanisław Panteluk podkreśla, że wiele artykułów poświęconych jest właśnie działaniom wojennym. Tym też żyje mniejszość polska na Ukrainie. I wszelkie spotkania kończymy takim hasłem: za zwycięstwo. Nie będzie zwycięstwa, będą trudne czasy, ale wierzmy, że wszystko będzie dobrze. W Kijowie przed wojną działały i działają obecnie m.in. Stowarzyszenie Polaków Zgoda, ale też Związek Polaków na Ukrainie. Aktywnie też działała polska społeczność w podkijowskiej Borodziance, mieście, które wyjątkowo ucierpiało w wyniku rosyjskiej okupacji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dzisiaj obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą, a także Dzień Flagi. Komisja Europejska zatwierdziła zakaz importu 4 produktów z Ukrainy: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Dozwolony jest tylko tranzyt. To potwierdzenie piątkowych ustaleń Komisji z Polską, Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami. Ta unijna decyzja zastępuje jednostronne blokady wprowadzone przez kilka krajów, w tym Polskę. Dzisiaj mija termin rocznego rozliczenia się z podatku za ubiegły rok. Wciąż można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-deklaracji lub w wielu miejscach w formie papierowej. Na Warmii i Mazurach zdecydowana większość podatników zrobiła to elektronicznie. Warto rozliczać się przez internet, mówi rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Izby Administracji Skarbowej Renata Kostowska. Szybszy zwrot podatku. Ustawowo jest on określony na 45 dni. W porównaniu do rozliczenia papierowego, który jest do 3 miesięcy, to jest zdecydowanie krótszy okres, ale w praktyce w tym roku sami podatnicy nam też komunikują, że te zwroty są bardzo szybkie. Taka średnia krajowa to jest 10 dni. Podatnicy złożyli już około 7 300 000 zeznań w usłudze Twój e-PIT. To był serwis Trójki. sport ze Stadionu Narodowego, gdzie kilka minut temu zakończył się finał Pucharu Polski. Mateusz Warianka. Witam i zapraszam. Legia Warszawa sięgnęła po Puchar Polski dopiero po rzutach karnych. Wojskowi pokonali Raków Częstochowa po 90 minutach regulaminowego czasu gry i po dogrywce był bezbramkowy remis. Decydującej jedenastki już w szóstej serii nie wykorzystał Mateusz Wdowiak. Fantastycznie obronił Kacper Tobiasz, który właśnie przed momentem został tutaj wybrany zawodnikiem finału, najlepszym zawodnikiem finału i za moment otrzyma statuetkę złotego buta. Jeśli chodzi o przebieg tego spotkania, dużo nerwowości, dużo chaosu, dużo takiej agresywnej, nieprzyjemnej gry z obu stron. Już w szóstej minucie wydawało się, że ten mecz nie potoczy się po myśli Legii Warszawa. Czerwoną kartkę otrzymał Juri Ribeiro, no ale dzielnie broniąca się drużyna Legii Warszawa dobrze tutaj gdzieś zagospodarowała te swoje siły i na 90 minut i później na dogrywkę i mimo gry w osłabieniu niemal przez całe spotkanie zachowała jeszcze resztki tych sił, żeby skutecznie wykonywać rzuty karne. Jeżeli chodzi o Raków, na pewno podopieczni trenera Marka Papczuna mają czego żałować. Oddali w tym meczu 23 strzały na bramkę Legii. No, dla porównania Legia oddała tylko 2 strzały i oba niecelne, a mimo to będzie dziś za moment w zasadzie cieszyła się z pierwszego od 5 lat Pucharu Polski. Na razie trwa tutaj przygotowywanie tej całej fiesty. Jest już na samym środku murawy podium, na które za moment wejdą piłkarze Legii i podniosą puchar do góry. Jeśli chodzi o też pozostałe spotkania piłkarskie, które dziś mają miejsce, bo nie tylko polską piłką człowiek żyje, w angielskiej Premier League za blisko 2 godziny rozpocznie się hit. Arsenal zmierzy się z drużyną Chelsea. Hiszpańskiej La Liga Barcelona zagra za niecałe pół godziny z Osasuną. Też o 22:00 bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Real Sociedad podejmie Real Madryt. No i też dziś emocje związane z siatkarską plus ligą. AS Corresowie Rzeszów zagra pierwszy mecz o trzecie miejsce rozgrywek z Aluronem Wartą Zawiercie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na krańcach południowych i południowo-wschodnich zachmurzenie duże, opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach temperatura maksymalna od 12 stopni na północy kraju do 16 na południu. Chłodniej w Dolinach Karpackich około 7 i nad morzem do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Wiosna. Czas na zmiany. W końcu. Pralka i lodówka wciąż są do wymiany. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór sprzętu RTV i AGD w super cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Tak jest, prawie 10 minut po godzinie 19. Witam Państwa. Marek Wiernik przy mikrofonie. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Marek Pawlukiewicz jest moim wydawcą. No i do godziny 21 oczywiście gramy po polsku, tak jak cały dzień w trójce po polsku. I bardzo dobrze, bo tyle ciekawych rzeczy dzieje się na tej polskiej scenie muzycznej, o której

trzech facetów, no dokładnie to zabrzmiało. Bardzo młoda grupa, w ubiegłym roku dopiero zawiązał się ten tercet. Horta Officiel, taka jest nazwa tej formacji. Księżyc i Mars. No teraz zdecydowanie starszy zespół. 12 lat temu powstał, ale teraz zagramy z nowej płyty tegorocznej. Wybaczyć wszystkim wszystko, tak nazywa się to wydawnictwo. Powstało w okresie, jak sami to panowie wymyślili, największej światowej samotności. Chodzi o lockdown, 2020 rok. Wtedy powstał ten krążek Romantycy lekkich obyczajów. Ciekawa płyta, szczególnie moją uwagę zwrócił utwór zatytułowany Owoce morza. No to proszę posłuchać Romantyków. Słuchamy sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia. Muzyka, polska muzyka, ale i teksty, bo są zespoły, które dużo nagrywają, prześcigają się w liczbie albumów, krążków, no i nie trafiają na przykład do moich audycji, bo staram się walczyć z artystami naszymi. Oczywiście robię wyjątki, jak jest coś rzeczywiście już urywa głowę, ale z reguły to domagam się, aby nasi artyści przynajmniej na swoich wydawnictwach kilka utworów w języku ojczystym zapodali. Ja wiem, o co chodzi. To nie jest łatwo napisać niezły polski tekst, natomiast jak mam do wyboru 1000 zespołów angielskich czy amerykańskich śpiewających po angielsku, czy nasze orkiestry w tymże języku próbujące śpiewać, to wybieram te z anglosaskich krajów. Marta śpiewa po polsku. Marta to jest nazwa zespołu. Kolejny młody zespół, 2 lata temu powstał, ale ludzie sprawdzeni w bojach, grali w różnych bendach i piersi tam były, i złe psy, i chili. Marta, nazwa zespołu, ale Marta to również imię wokalistki, Marta Dzida Maliszewska. Jest okej, kilka utworów od tej formacji otrzymałem. Myślę, że łączą fajne takie mainstreamowo-rockowe granie jednocześnie z komunikatywnością. Proszę zresztą posłuchać. Fajnie byłoby nam, Marta. Niezrozumiałych No i fajnie, Marta. W Trójce nazwa zespołu Martha. O, natomiast Marta, wokalistka Dzida. Nowe nagrania nowej grupy. Proszę Państwa, to teraz artysta, którego znam, no tam będzie ze 20 lat, a może lepiej. Kibicuję mu od samego początku, bo wydaje mi się, i tu w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, w zasadzie to jeden z najlepszych głosów w naszym kraju. Tak pomalutku coraz bardziej doceniany, no przede wszystkim za to, co wyśpiewuje w zespole Chemia, ale jego też grupa Chevy i cała masa innych projektów. Łukasz Drapała nam teraz zaśpiewa, jako Łukasz po prostu. Serce to za mało. Wiedziałem, że odejdę. Widzę siebie w wodzie, w niej fontannie słonej. Wyrządziłem krzywdę, dzisiaj wiem, że sobie. Dzisiaj wiem, że sobie. Sam z historią tamtych dni, jak wytłumaczyć mam, że nigdy ja i nigdy ty. Oczy jak fontanny, czyje dziś nieważne, czyje dziś nieważne. Sosnowski 30 kwietnia 40 lat by skończył. No ale wielu słuchaczy pamiętało o tej rocznicy. Poza tym cały czas otrzymujemy nową muzykę od Bartka. Jest pył, cały czas z nami. I teraz kolejna propozycja z tekstem Oli Góreckiej. Oczywiście widzę. Tak nazywa się ten kolejny song Sosnowskiego. Ciągle mi brakuje słów, nowa nić zaszywa błąd, ale jutro z rany będzie już tylko ślad, mały ślad. Już niedługo się obudzę, wiem, ciebie już nie będzie tu, bo zostanie tylko parę snów. Mały ślad, mały ślad. Widzę cię, na razie widzę cię. Tym razem tam, tam, tam, tam, tam. Słyszysz to? Tysiące nóg idą tu, rozdają krąg, ale jutro z nocy będzie już tylko ślad, mały ślad. Już niedługo się obudzę, wiem, ciebie już nie będzie tu, może stanie tylko parę słów, słaby ślad. Kolejny rewelacyjny song Sosnowskiego do nas trafił. Widzę. Tak nazywa się ta pieśń. No to teraz w Trójce ciekawy artysta z Wałbrzycha, Marcin Paweł Bogusz. Kiedyś, chyba 30 lat temu w debiutach opolskich pojawił się Bogusz i całe towarzystwo z takim projektem Chanel. Projekt Chanel, no i minęło te kilkadziesiąt lat, ten projekt Chanel się pojawił ponownie, 2 lata temu to było. No i jednocześnie pojawiła się solowa płyta Marcina Pawła Bogusza. Płyta Prawda, a utwór Lustro. widzę własną twarz. A to przecież ja. Trójki, Nowa Polska Muzyka. No i co? Nieźle, prawda? Oyster Boy teraz. Nam się pojawi też coś bardzo nowego, bo premiera płyty dopiero w czerwcu. Płyta nosi tytuł Ody do letnich dni. No ale już to niektórzy znają zawartość tego krążka i przypominam, Oyster Boy to, jakby ktoś nie kojarzył, Piotrek Kołodyński, wokalista na co dzień zespołu Terrific Sunday, grupa poznańska, ale jeszcze w Muchach też się udziela, jeszcze w kilku innych zespołach. Ody do letnich dni i na tej płycie jest taka oda kierowana do Morrisseya. No i już jest intrygująco. To proszę posłuchać Oyster Boy. No to kolejna nowa płyta tegoroczna z końca lutego. Karma Tango to tytuł albumu zespołu Oranżada, który po 10 latach powrócił. W jakiej formie? No to posłuchajmy. Oranżada, dzień 2020. Zawołaj, jak już będzie dzień. opowiadanie lekko. Nie pozwól mi odpłynąć gdzie, gdzie może czekać z tobą będą. Poproszę jasny, zwykły dzień. Poproszę jasny, zwykły dzień. Teraz debiut. Dziewczyna ma na imię Kamila, występuje jako Kurkus, bo tak się nazywa. Gra, śpiewa, komponuje, pisze teksty. Wiele lat mieszkała w Finlandii. Trochę taka aura w tej muzyce zimna. Zresztą proszę posłuchać. Senny rycerz i Kurkus. Jak masz na imię i z jakiego świata przybyłeś? Odkąd się tu znalazłeś? Nic już nie jest tak jak dawniej. Słyszysz dźwięki coraz to nowe. Twarz rozmywają się jak atrament na wodzie. Czy śnisz jak w monochromie? Czy marzenia masz kolorowe? Nie patrzące, w Trójce, senny rycerz. Teraz będzie Piff Paff and Piff Paff, Peter and Franz. Franz Dreadhunter, no nie trzeba kolegi przedstawiać, cała masa świetnych bandów: Tilt, Pudelsi, Homo Twist, PRL, Deuter. Wraz z nim Peter Prentiga z Londynu, producent. No i ładną piosenkę panowie razem stworzyli o tytule Tak po prostu jest. Kłamstw i prawd, co kołyszą nami i cały ten świat. Wiem, jak smakuje dziś fałsz, od początku do końca nie znają nas. Znowu to samo między nocą a ranem. Tak po prostu jest, nie zmieni się nic. Nie mam złudzeń, o świcie się budzę. Tak po prostu jest, nie zmieni się nic. Czas nie zabierze nam chwili naszych snów i marzeń, wspaniałych dni. Nikt nie zatrzyma już nas. Tak po prostu zwyczajnie, nie znając nas. Tonacji Trójki, a przypominam o tym, co się będzie działo po 20. Będzie punkowo, bojowo, rock'n'rollowo, oczywiście tylko po polsku. A teraz Podlasie. Wielka sprawa, bo to będzie Szeptuchać.